عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف و ثنائے شگ ابرار بغیر لہجہ گوہر بار ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں ہوگی امی لقبی ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گنہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آرزو یہ ہے آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و متاغر و منور و مصفیٰ و مجلا دریانہ جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار آرزو تو دیکھو آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفیٰ و مجلا دریالا جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفیٰ و مجلا دریالا جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار جن کے قدموں کی چمک جن کے تلووں کی چمک جن کے ذروں کی چمک جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ اور عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے مائمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے مصری ہو کے مائمن ہو کے ہندی کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار جامہ عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور ایک شہنشاہ نے بخشے ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر اے رسول عربی اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہیں اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گاہیں عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذکرك کی اس آیہ توصیف کی توصیف میں، تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں، تضمین میں، ہر عہد کی شامل ہے زبان۔ لب حسان و رواحہ وہ، لب فاطمہ زہرا وہ، علی عابد بیمار بسیری دہن عرفی و جامی، لب سعدی و رضات سب سرشار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ہاں آپ کے ذکر میں گئے نغمہ سرا سارے ہدی خان عرب، اونٹوں کو تیز دوڑانے کے لیے ہدی خان اشعار پڑھتے تھے، ہدی خانی کرتا تھا، اور اونٹ ان کے اشعار کو سن کر، ان کی آواز کو سن کر اتنے مست ہو جاتے تھے کہ اونٹ دوڑتے ہی رہتے دوڑتے ہی رہتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اسی طرح ہدی خانی ہو رہی تھی، ایک ہدی خان ہدی خانی کر رہے تھے اور اونٹ بڑا مست بھاگ رہا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذرا احتیاط سے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا احتیاط سے، کانچ کے برتن بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، آپ نے فرمایا احتیاط سے کانچ کے برتن بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ خوش الحانی جو ہے نا، کبھی کبھی جو ہے نا وہ کام بھی کر جاتی ہے۔ بہرحال تو خوش الحانی کے ساتھ وہ اشعار پڑھنا جسے اونٹ دوڑتے تھے، یہ ہدی خانی کہلاتی تھی۔ شاعر نے کہا کہ آپ کے ذکر میں ہے نغمہ سارا سارے ہدی خان عرب، نغمہ نگاران عجم، شوکت الفاظ و ادب، عظمت قرطاس و قلم، باد صبا موج نسیم۔ آپ کے ذکر میں گئے نغمہ سارا سارے ہدی خان عرب، نغمہ نگاران عجم، شوکت الفاظ و ادب، عظمت قرطاس و قلم، باد صبا موج نسیم۔ دغن بلبل شیریں لعن قمری و طوطی، شب ماتاب ستارے ملک و حور و جنا، جن کی نواؤں میں درودوں کا حصار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یا ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں۔ بحر طویل میں لکھی یہ نعت، بحر طویل، ایک مصرع کتنا بڑا اس کا، پڑھنے کے لیے بھی پاور چاہیے، ایک ایک مصرعے کو پڑھنے کے لیے اتنا لمبا مصرع کہ چھوٹے مصرعے والی کوئی کلام ہو تو غالباً ایک مصرعے میں تین شعر بن جائیں، یعنی کہ چھوٹی بحر کی کوئی نعت ہو یا کلام ہو تو ایک مصرعے میں تین شعر بن جائیں، چھ مصرعے بن جائیں۔ اتنی لمبی بحر کا انتخاب کیا ادیب رائے پوری صاحب نے، اچھے اچھے الفاظوں کا انتخاب کیا، اچھے اچھے مضمون نعت ڈالے، لیکن آخر میں آ کر ہوا کیا؟ وہی ہوا جو ان کا مقدر تھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق کہو کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ تو آخر میں آ کر کہنے لگے کہ اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں، مگر حق سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں، یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال۔ اے ادیب اب یوں کی الفاظ کے انبار میں غم ڈوبتے رہ جائیں، مگر حق کے سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں، یہ جذبات زبان و قلب و فکر و خیال، ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عبادت کا سلیقہ قرینہ ہے، سلیقہ ہے عبادت کا، سلیقہ ہے عبادت کا، قرینہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے، قرآن کا ہے اس میں شعار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔